وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم جو لوگ لائے ہیں طوفان تم ہی میں ایک جماعت ہیں تم اس کو نہ سمجھو برا اپنے حق میں بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا بوجھ اس کے واسطے بڑا عذاب ہے کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال اور کہا ہوتا یہ صریح طوفان ہے کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہد پھر جب نہ لائے شاہد تو وہ لوگ اللہ کے یہاں وہی ہیں جھوٹے اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تو تم پر پڑتی اس چرچا کرنے میں کوئی آفت بری جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات اور یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کے منہ پر لائیں یہ بات اللہ تو پاک ہے یہ تو بڑا بہتان ہے اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی اگر تم ایمان رکھتے ہو اور کھولتا ہے اللہ تمہارے واسطے پتے کی باتیں اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے مہربان تو کیا کچھ نہ ہوتا اے ایمان والو نہ چلو قدموں پر شیطان کے اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے سو وہ تو یہی بتلائے گا بے حیائی اور بری بات اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو نہ سنورتا تم میں ایک شخص بھی کبھی ولیکن اللہ سنورتا ہے جس کو چاہے اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے اور قسم نہ کھائیں بڑے درجے والے تم میں سے اور کشائش والے اس پر کہ دیں قرابتیوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں، بے خبر ایمان والیوں کو، ان کو پھٹکار ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے ہے بڑا عذاب۔ جس دن کے ظاہر کر دیں گی ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں جو کچھ وہ کرتے تھے، اس دن پوری دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہیے، اور جان لیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا۔ گندیاں ہیں گندوں کے واسطے، اور گندے واسطے گندیوں کے، اور ستھریاں ہیں ستھروں کے واسطے، اور ستھرے واسطے ستھریوں کے۔ وہ لوگ بے تعلق ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے واسطے بخشش ہے اور روزی ہے عزت کی۔ ربط آیات، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ نور کا بیشتر حصہ ان احکام سے متعلق ہے جو عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے جاری کیے گئے ہیں، اس کے بالمقابل عفت و عصمت پر دست اندازی اور اس کی خلاف ورزی کی دنیاوی سزائیں اور ان پر آخرت کا وبال عظیم ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے حد زنا، پھر حد قذف، اور پھر لعان کا بیان آ چکا ہے۔ حد قذف کے ضمن میں کسی پاک دامن عورت پر جب تک چار گواہوں کی شہادت نہ ہو زنا کا الزام لگانا گناہ عظیم قرار دیا ہے، اور ایسا کرنے والے کے لیے حد شرعی 80 کوڑے لگانے کی جاری فرمائی ہے۔ یہ مسئلہ عام مسلمان پاک دامن عورتوں سے متعلق تھا، اور چونکہ سن 6 ہجری میں بعض منافقین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر ایسی تہمت گھڑی تھی، اور تقلیداً بعض مسلمان بھی اس کا تذکرہ کرنے لگے تھے، یہ معاملہ عام مسلمان پاک دامن عورتوں کے معاملے سے کہیں زیادہ اشد تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات اور پاکی کے بیان میں اس جگہ 10 آیتیں مذکور الصدر نازل فرمائی، جن میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات و نزاحت کا اعلان، اور ان کے معاملے میں جن لوگوں نے افتراء و بہتان میں کسی طرح کا حصہ لیا تھا، ان سب کو تنبیہ، اور دنیا اور آخرت میں ان کے وبال کا بیان ہے۔ یہ بہتان بندی کا واقعہ قرآن و حدیث میں واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ افک کہتے ہیں بدترین قسم کے جھوٹ و افتراء و بہتان کو۔ ان آیات کی تفسیر سمجھنے میں قصہ عف کے معلوم ہونے کو بڑا دخل ہے، اس لیے مناسب ہے کہ پہلے مختصر طور پر یہ قصہ بیان کر دیا جاوے۔ قصہ عف و بہتان، صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں یہ واقعہ غیر معمولی طویل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المستقلق میں، جس کو غزوہ مریسیں بھی کہا جاتا ہے، سن 6 ہجری میں تشریف لے گئے، تو امہات المؤمنین میں سے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ صاحب رضی اللہ عنہ کا اونٹ، جس پر ان کا ہودج پردہ دار شردف ہوتا تھا، اور چونکہ اس وقت احکام پردے کے نازل ہو چکے تھے، تو معمول یہ تھا کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہودج میں سوار ہو جائیں، پھر لوگ اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ غزوہ سے فراغت اور مدینہ طیبہ کی طرف واپسی میں ایک روز یہ قصہ پیش آیا کہ ایک منزل میں قافلہ ٹھہرا، آخر شب میں کوچ سے کچھ پہلے اعلان کیا گیا کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے، تا تاکہ لوگ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائیں۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی، اس سے فراغت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئیں۔ وہاں اتفاق سے ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ اس کی تلاش میں ان کو دیر لگ گئی۔ جب واپس اپنی جگہ پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ ان کے اونٹ کا قصہ یہ ہوا کہ جب کوچ ہونے لگا تو عادت کے مطابق حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہودج، جو یہ سمجھ کر اونٹ پر سوار کر دیا گیا کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ اس میں موجود ہیں، اٹھاتے وقت بھی کچھ شبہ اس لیے نہ ہوا کہ اس وقت حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر کم اور بدن میں نحیف تھیں، کسی کو یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ ہودج خالی ہے۔ چنانچہ اونٹ کو ہانک دیا گیا، حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ واپس آ کر قافلے کو نہ پایا تو بڑی دانشمندی اور وقار و استقلال سے کام لیا کہ قافلے کے پیچھے دوڑنے یا ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے اپنی جگہ چادر اوڑھ کر بیٹھ گئیں، اور خیال کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقا کو یہ معلوم ہوگا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے، اگر میں ادھر ادھر کہیں اور گئی تو ان کو تلاش میں مشکل ہوگی، اس لیے اپنی جگہ چادر میں لپٹ کر بیٹھ رہی۔ آخر رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا، وہیں لیٹ کر آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیا کہ حضرت صفوان بن معطل صحابی رضی اللہ عنہ، جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے رہیں، اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد گری پیڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر محفوظ کر لیں، وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے۔ ابھی روشنی پوری نہ تھی، اتنا دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے۔ قریب آئے تو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہچان لیا کیونکہ انہوں نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ پہچاننے کے بعد انتہائی افسوس کے ساتھ ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ یہ کلمہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑا تو آنکھ کھل گئی اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ قریب لا کر بٹھا دیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئیں اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیادہ پا چلنے لگے، یہاں تک کہ قافلے میں مل گئے۔ عبداللہ بن ابی، بڑا خبیث منافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور کمبخت نے واہی تباہی بکنا شروع کیا، اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنائی اس کا تذکرہ کرنے لگے، جیسے حضرت حسان رضی اللہ عنہ و حضرت مستح رضی اللہ عنہ مردوں میں سے، اور حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سے۔ تفسیر دور منصور میں بحوالہ ابن مردوی عن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی قول نقل کیا ہے کہ یعنی عبداللہ ابن ابی حسان و مستح و حمنہ، جب اس منافق کے بہتان کا چرچا ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت صدمہ پہنچا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو انتہائی صدمہ پہنچنا ظاہر ہی ہے، عام مسلمانوں کو بھی اس سے سخت رنج و افسوس ہوا۔ ایک مہینے تک یہی قصہ چلتا رہا۔ آخر اللہ تعالی نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات اور بہتان باندھنے یا اس میں شریک ہونے والوں کی مذمت میں مذکورہ بالا آیات نازل فرما دی، جن کی تفسیر آگے آتی ہے۔ قرآنی ضابطے کے مطابق جس کا ذکر ابھی حد قذف کے تحت میں آ چکا ہے، تہمت لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا، وہ تو ایک بالکل ہی بے بنیاد خبر تھی، گواہ کہاں سے آتے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں پر شرعی ضابطے کے مطابق حد قذف جاری کی، ہر ایک کو 80-80 کوڑے لگائے۔ بزار اور ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسلمانوں پر حد قذف جاری فرمائی، مستح، حمنہ، حسان رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ بن ابی منافق، جس نے اصل تہمت گھڑی تھی، اس پر دوہری حد جاری فرمائی، پھر مومنین نے توبہ کر لی اور منافقین اپنے حال پر قائم رہے۔ بیان القرآن۔ خلاصہ تفسیر. اے مسلمانوں، تم جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جھوٹی تہمت کی شہرت سے رنجیدہ ہو، اس میں خود صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں، تو تم زیادہ غم نہ کرو، کیونکہ جن لوگوں نے یہ طوفان حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت پر برپا کیا ہے وہ تمہارے میں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، کیونکہ تہمت لگانے والے کل چار تھے، ایک بزداد اور جھوٹی تہمت گھڑنے والا یعنی عبداللہ بن ابی منافق، اور تین بالواسطہ جو اس کی خبر سے متاثر ہو گئے یعنی حسان، مصطح و حمنہ، جو مومن مخلص تھے. ان سب کو قرآن نے منکم میں داخل کیا یعنی مسلمانوں میں، حالانکہ عبداللہ ابن ابی منافق تھا. اس کی وجہ ان کا ظاہری دعوی اسلام تھا، مطلب آیت کا تسلی دینا ہے کہ زیادہ غم نہ کرو، اول تو خبر جھوٹی، پھر ناقل بھی کل چار ہی آدمی، اور زیادہ آدمی تو اس کے مخالف ہی ہیں، بس عرفن بھی یہ موجب زیادہ غم کا نہ ہونا چاہیے. آگے ایک اور طریقے پر تسلی ہے کہ تم اس بہتان بندی کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، گو ظاہر میں غم کی بات ہے مگر واقع میں اس سے تمہارا ضرر نہیں، بلکہ یہ اعتبار انجام کے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے، کیونکہ اس غم سے تم کو صبر کا ثواب ملا، تمہارے درجے بڑھے. خصوصاً متحم حضرات کی برات کے لیے نصف قطعی آئی، اور آئندہ بھی مسلمانوں کے حق میں خیر ہے کہ ایسے مصیبت زدہ اس واقعے سے تسلی حاصل کیا کریں گے. بس تمہارا تو کوئی ضرر نہ ہوا، البتہ ان چرچا کرنے والوں کا ضرر ہوا کہ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا. مثلا زبان سے کہنے والوں کو زیادہ گناہ، اور سن کر خاموش رہنے والوں کو یا دل سے بدگمانی کرنے والوں کو اس کے موافق گناہ ہوا. اور ان میں جس نے اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ لیا کہ اس کو اختراع کیا، مراد اس سے عبداللہ بن ابی منافق ہے، اس کو سب سے بڑھ کر سخت سزا ہوگی، مراد اس سے جہنم ہے، جس کا استحقاق پہلے سے بوجہ کفر و نفاق و عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھا، اب اور زیادہ سزا کا مستحق ہو گیا. یہ تو غم زدوں کے ضرر کی نفی اور بہتان باندھنے والوں کے ضرر کا اثبات تھا. آگے ان میں جو مومنین تھے ان کو ناسفحانہ ملامت ہے کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں جن میں حسان و مصطح بھی آ گئے، اور مسلمان عورتوں نے جن میں حمنہ بھی آ گئیں، اپنے آپس والوں کے ساتھ یعنی حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان صحابی کے ساتھ دل سے گمان نیک کیوں نہ کیا، اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے، جیسا کہ در منصور میں ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ کا یہی قول مروی ہے. اس میں بہتان باندھنے والوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں جو سن کر خاموش رہے یا شک میں پڑ گئے، ان سب پر بھی ملامت ہے جن میں عام مومنین و مومنات بھی داخل ہو گئے. آگے اس تہمت کو رد کرنے اور نیک گمان رکھنے کے وجود کی وجہ ارشاد ہے کہ یہ بہتان لگانے والے لوگ اس اپنے قول پر چار گواہ کیوں نہ لائے، جو کہ اثبات زنا کے لیے شرط ہے. سو جس حالت میں یہ لوگ گواہ موافق قاعدے کے نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک جو قانون ہے اس کے اعتبار سے یہ جھوٹے ہیں. آگے بہتان لگانے والوں میں جو مومن تھے ان پر بھی رحمت کا ذکر ہے، اور اگر اے حسان و مصطح و حمنہ تم پر اللہ تعالی کا فضل و کرم نہ ہوتا دنیا میں بھی کہ توبہ کی مہلت دی، اور آخرت میں بھی کہ توبہ کی توفیق دی اور اس کو قبول بھی کر لیا، اگر یہ نہ ہوتا تو جس شغل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جیسا کہ عبداللہ بن ابی کو بوجہ عدم توبہ کے ہوگا. گو اس وقت مہلت دنیا میں اس کو بھی دے دی گئی مگر مجموعہ دارین میں رحمت نہیں ہے. اور اس سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ رضوان اللہ نے مجمعین مقبول التوبہ اور پاک ہو کر آخرت میں مرحوم ہیں، اور علیکم میں خطاب مومنین کو ہونے کا قرینہ اولا اوپر کی آیت میں یہ ارشاد ہے، ظن المؤمنون، ثانیاً فی الآخرہ فرمانا کہ منافق تو آخرت میں جہنم کے در کے اسفل یعنی نچلے طبقے کا مستحق ہے، وہ یقیناً مرحوم فی الآخرہ نہیں ہو سکتا. ثالثاً آگے یعظکم لولا فضل اللہ علیکم میں سبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا یرید مصطحا وحمل وحسانا کذا فی الدر المنصور یعنی لولا فضل اللہ علیکم کے مخاطب صرف تین مومن ہیں یعنی مصطح حمنا حسان. آگے اس کا بیان ہے کہ مومنین اگر اللہ تعالی کا خاص فضل نہ ہوتا کہ ان کو توبہ کی توفیق دی اور توبہ بھی کر لی تو جو کام انہوں نے کیا تھا وہ اپنی ذات میں عذاب عظیم کا موجب تھا. فرمایا جبکہ تم اس جھوٹ بات کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو کسی دلیل سے مطلق خبر نہیں اور ایسی خبر کے ناقل کا کاذب ہونا فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ میں بیان ہو چکا ہے اور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات یعنی موجب گناہ عظیم تھی. اول تو کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت خود بڑی معصیت ہے, پھر وہ بھی کون ازواج مطہرات میں سے کہ ان پر تہمت لگانا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب بنا. پس اس میں بہت سے اسباب معصیت کے جمع تھے اور تم نے جب اس بات کو اول سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے بھی نکالے. معاذ اللہ, یہ تو بڑا بہتان ہے. جیسا کہ بعض صحابہ نے اسی طرح کہا تھا, جیسا کہ سعد بن معاذ و زید بن حارثہ و ابی ایوب سے اسی طرح کا قول منقول ہے اور زائد کی نفی نہیں ہے, ممکن ہے اور بہتوں نے کہا ہو. مطلب یہ کہ قاذفین اور ساکتین سب کو یہی کہنا چاہیے تھا. یہاں تک تو ماضی پر ملامت تھی, اب مستقبل کے لیے نصیحت ہے جو کہ اصل مقصود ہے ملامت کا. پس ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے جس میں نصیحت اور حد قذف اور قبول توبہ جو اوپر مذکور ہو چکے ہیں سب داخل ہیں, اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے, تمہارے دل کی ندامت کا حال بھی اس کو معلوم ہے, اس لیے توبہ قبول کر لی, اور سیاست کی حکمت بھی خوب جانتا ہے, اس لیے تمہیں سیاستاً دنیا میں سزا دی گئی. یہاں تک نزول برات سے قبل تہمت کا تذکرہ کرنے والوں کا ذکر تھا, آگے ان کا ذکر ہے جو قرآن میں نزول برات کے بعد بھی باز نہ آویں, اور ظاہر ہے ایسا شخص بے ایمان ہی ہوگا. بس ارشاد ہے جو لوگ بعد نزول ان آیات کے بھی چاہتے ہیں یعنی اس کی کوشش عملی کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو, یعنی یہ خبر شائع ہو کہ ان مسلمانوں میں بے حیائی کی بات ہے, حاصل مطلب یہ کہ جو لوگ ان حضرات مقدسین کی طرف زنا کی نسبت کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں سزائے دردناک مقرر ہے. اور اس امر پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ کون معصیت کس درجے کی ہے اور تم اس کی حقیقت پوری نہیں جانتے. آگے لوگوں کو خطاب ہے جنہوں نے توبہ کر لی اور اس پر آخرت کے عذاب عظیم سے محفوظ ہو گئے, اور اے تائبین اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے جس نے تم کو توفیق توبہ کی دی, اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے جس نے تمہاری توبہ قبول کر دی, تو تم بھی اس وعید سے نہ بچتے. آگے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بلا تخصیص اس معصیت مذکورہ کے تمام معاصی سے احتراز رکھنے کا امر اور تزکیہ بالتوبہ کی تصریح ہے جو اہتمام کے واسطے بعنوانات مختلفہ مقرر ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو یعنی اس کے اغوا و اغلال پر عمل مت کرو, اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو وہ ہمیشہ ہر شخص کو بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا، جیسا اس واقعہ افق میں تم نے دیکھ لیا۔ اور شیطان کے قدم بقدم چل چلنے کے اور گناہ سمیٹ لینے کے اس کے وبال و ضرر سے جو کہ ثابت ہو ہی چکا تھا نجات دے دینا یہ بھی ہمارا ہی فضل تھا، ورنہ اگر تم پر اللہ تعالی کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی توبہ کر کے پاک صاف نہ ہوتا، یا تو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوتی جیسا منافقین کو نہ ہوئی، اور یا توبہ قبول نہ کی جاتی، کیونکہ ہم پر کوئی چیز واجب تو ہے نہیں، بلیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے کر پاک و صاف کر دیتا ہے، اور بعد توبہ کے اپنے فضل سے وعدہ قبولیت کا بھی فرما لیا ہے، اور اللہ تعالی سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے۔ پس تمہاری توبہ سن لی اور تمہاری ندامت جان لی، اس لیے فضل فرما دیا۔ آگے اس کا بیان ہے کہ بعد نزول آیات برات کے بعض صحابہ نے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، رواہ البخاری، اور دوسرے صحابہ بھی ہیں، قضاء فی الدر المنصور عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، شدت غیظ میں قسم کھا دی کہ جس نے یہ چرچا کیا ہے، جن میں حاجت مند بھی تھے، ان کو اب کسی قسم کی مالی امداد نہ دیں گے، اللہ تعالی ان کی عفو میں تقصیر اور امداد جاری کر دینے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، یعنی اس قسم کے مقتضا پر قائم نہ رہیں بلکہ توڑ ڈالیں، یہ مطلب ہے، ورنہ قسم تو ہو ہی چکی تھی۔ یعنی ان صفات کا مقتضا ہے امداد کرنا، خصوصاً جس میں کوئی سبب امداد کرنے کا ہو، جیسے حضرت مستحر رضی اللہ عنہ کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نزدیک کے رشتہ دار بھی ہیں اور مسکین اور مہاجر بھی ہیں۔ آگے ترغیب کے لیے فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ یہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور معاف کر دے، سو تم بھی اپنے قصور واروں کو معاف کر دو، بے شک اللہ تعالی غفور و رحیم ہے، سو تم کو بھی تخلق با اخلاق الہیہ چاہیے، سو تم کو بھی تخلق با اخلاق الہیہ چاہیے۔ آگے منافقین کی وعید کی تفصیل ہے، جس کا اوپر ان الذین یحبون میں اجمالاً ذکر تھا، یعنی جو لوگ بعد نزول آیات کے بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاک دامن ہیں اور ایسی باتوں کے کرنے اور اس کے ارادے سے بھی محض بے خبر ہیں اور ایمان والیاں ہیں، اور جن کی برات نص قرآن سے ثابت ہو چکی ہے، اور جمع لانا اس لیے ہے کہ سب ازواج مطہرات کو شامل ہو جاوے کہ اب طیبات سے سب کی طہارت ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو ایسی مطہرات کو متہم کریں کافر اور منافق ہی ہو سکتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے، یعنی خدا تعالی کی رحمت خاصہ سے دارین میں بوجہ کفر کے دور ہوں گے، اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا جس روز ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ مثلا زبان کہے گی کہ اس نے میرے ذریعے سے فلا فلا کفر کی بات بکی، اور ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ اس نے ترویج کفریات کے لیے یوں تگا پو کی، اس روز اللہ تعالیٰ ان کو ان کا واجبی بدلہ پورا پورا دے گا، اور اس روز ٹھیک ٹھیک ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا اور بات کی حقیقت کو کھول دینے والا ہے، یعنی اب تو بوجہ کفر کے اس بات کا اعتقاد ان کو کما حقہ نہیں مگر قیامت کے روز معلوم ہو جائے گا، اور یہ معلوم کر کے بالکل نجات سے مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے مناسب فیصلہ عذاب ابدی ہے۔ یہ آیتیں غیر تائبین کے بارے میں ہیں جو نزول آیات برات کے بعد بھی اعتقاد تہمت سے باز نہیں آئے، تائبین کو فضلاللہ ورحمتو میں مرحوم دارین فرمایا، اور غیر تائبین کو لعینو میں ملعون دارین فرمایا، تائبین کو لمس نفسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. میں عذاب سے محفوظ بتلایا تھا اور غیر تائبین کو لہم عذاب عظیم. میں ونیر اس سے قبل والذی تولا کبرہ میں مبتلائے عذاب بتلایا. تائبین کے لیے ان اللہ غفور الرحیم میں بشارت عفو و غفران یعنی ستر معافیت کی فرمائی تھی، اور غیر تائبین کے لیے تشہدو اور یوفیہم میں وعید عدم عفو اور فضیحت کی فرمائی. تائبین کو ما زکا منکم میں طاہر بتلایا تھا، غیر تائبین کو اگلی آیت میں خبیث فرمایا، جس میں مضمون برات پر استدلال کر کے قصے کو ختم فرمایا ہے. یعنی یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں. ایک مقدمہ تو یہ ہوا، اور دوسرا مقدمہ ضروریات سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز آپ کے لائق اور مناسب ہی دی گئی ہے اور وہ ستھری ہی چیزیں ہیں، تو ضرور اس مقدمہ ضروریہ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ستھری ہیں، اور ان کے ستھرے ہونے سے اس تہمت خاص سے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کا منزہ ہونا بھی لازم آیا. اسی لیے آگے فرماتے ہیں کہ یہ اس بات سے پاک ہیں جو یہ منافق بکتے پھرتے ہیں، ان حضرات کے لیے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے. معارف و مسائل. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خصوصی فضائل و کمالات اور قصہ عفق کا کچھ بقیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ساری ہی تدبیریں صرف کر ڈالی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی جو جو صورتیں کسی کے ذہن میں آ سکتی تھیں وہ سبھی جمع کی گئیں. کفار کی طرف سے جو ایذائیں آپ کو پہنچی ہیں ان میں شاید یہ آخری سخت اور روحانی ایذا تھی کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ عالم و فاضل اور مقدس ترین ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اور ان کے ساتھ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جیسے مقدس صحابی پر عبداللہ ابن ابی منافق نے تہمت گھڑی. منافقین نے اس کو رنگ دیے اور پھیلایا. اس میں سب سے زیادہ رنج دے یہ بات ہوئی کہ چند سیدھے سادے مسلمان بھی ان کی سازش سے متاثر ہو کر تہمت کے تذکرے کرنے لگے. اس بے اصل و بے دلیل ہوائی تہمت کی چند روز میں خود ہی حقیقت کھل جاتی، مگر ام المومنین رضی اللہ عنہا کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس تہمت سے روحانی ایذا پہنچنی تھی، حق تعالی نے اس کے ازالے اور صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کے لیے وحی الہی کے کسی اشارے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کے تقریباً دو رکوع ان کی برات میں نازل فرمائے. اور جن لوگوں نے یہ تہمت گھڑی یا جن لوگوں نے اس کے تذکرے میں حصہ لیا، ان سب پر عذاب دنیا و آخرت کی ایسی وعیدیں بیان فرمائیں کہ شاید اور کسی موقع پر ایسی وعیدیں نہیں آئیں. درحقیقت اس واقعہ عفق نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت و تقدس کے ساتھ ان کی اعلی عقل و فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا. اسی لیے اس واقعے میں جو آیات اوپر مذکور ہوئی ان میں سے پہلی آیت میں حق تعالی نے فرمایا ہے کہ اس حادثے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالی نے 10 آیات میں ان کی پاکی اور نزاہت کی شہادت دی جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی. خود صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی جگہ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالی بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری صفائی اور برات ظاہر فرما دیں گے، مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہوں. میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی. خود صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی جگہ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری صفائی اور برات ظاہر فرما دیں گے، مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ اس جگہ واقعے کی کچھ مزید تفصیل جان لینا بھی آیات کے سمجھنے میں معین ہوگا، اس لیے اس کو مختصر لکھا جاتا ہے۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھریلو کاموں میں مشغول ہو گئیں۔ ان کو کچھ خبر نہیں تھی کہ منافقین نے ان کے بارے میں کیا خبریں اڑائی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں خود حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان یہ ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد کچھ میری طبیعت خراب ہو گئی، اور سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی یہ ہو گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے معمول تھا، بلکہ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ رہا کہ گھر میں تشریف لاتے اور سلام کرتے، پھر پوچھ لیتے کیا حال ہے اور واپس تشریف لے جاتے تھے۔ مجھے چونکہ اس کی کچھ خبر نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کی جا رہی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کا راز مجھ پر نہ کھلتا تھا۔ میں اسی غم میں گھلنے لگی۔ ایک روز اپنی کمزوری کی وجہ سے مصطح صحابی رضوان اللہ علیہم صحابی رضی اللہ عنہ کی والدہ ام مصطح رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر میں نے قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس وقت گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا۔ جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آنے لگی تو ام مصطح رضی اللہ عنہ کا پاؤں ان کی بڑی چادر میں الجھا اور یہ گر پڑی۔ اس وقت ان کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، تائس مصطح۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو عرب میں بدعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ماں کی زبان سے اپنے بیٹے مصطح کے لیے بدعا کا کلمہ سن کر صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا۔ ان سے فرمایا کہ یہ بہت بری بات ہے، تم ایک نیک آدمی کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر کا شریک تھا، یعنی ان کا بیٹا مصطح۔ اس پر ام مصطح رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا کہ بیٹی، کیا تم کو خبر نہیں کہ مصطح رضی اللہ عنہ میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے، تب ان کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ اہل عف کی چلائی ہوئی تہمت کا اور مصطح کا اس میں شریک ہونا بیان کیا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا مرض دگنا ہو گیا۔ جب میں گھر واپس آئی اور حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا اور مزاج پرسی فرمائی، صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ منشا یہ تھا کہ والدین سے اس معاملے کی تحقیق کریں۔ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا، انہوں نے تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کیا کرتے ہیں، تم اس کے غم میں نہ پڑو، خود بخود معاملہ صاف ہو جاوے گا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، لوگوں میں اس کا چرچا ہو چکا، میں اس پر کیسے صبر کروں؟ میں ساری روز رات روتی رہی، نہ میرا آنسو تھما نہ آنکھ لگی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خبر کے پھیلنے سے سب سخت غمگین تھے اور اس عرصے میں اس معاملے کے متعلق کوئی وحی بھی آپ پر نہ آئی تھی، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم جو دونوں گھر کے ہی آدمی تھے، ان سے مشورہ لیا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے تو کھل کر عرض کیا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے، ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، ان کی کوئی بات ایسی نہیں جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو، آپ ان افواہوں کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ کو غم و اضطراب سے بچانے کے لیے مشورہ دیا کہ اللہ تعالی نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی، اگر افواہوں کی بنا پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کچھ تقدر طبعی ہو گیا ہے تو عورتیں اور بہت ہیں، اور آپ کا یہ تقدر اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیز ہیں، ان سے ان کے حالات کی تحقیق فرما لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ گچھ فرمائی۔ بریدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اور تو کوئی بات عیب کی مجھے ان میں نظر نہیں آئی، بجز اس کے کہ نو عمر لڑکی ہیں، بعض اوقات آٹا گوند کر رکھ دیتی ہیں، خود سو جاتی ہیں، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا اور برسر ممبر تہمت گھڑنے والوں اور افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر فرمانا اور طویل قصہ مذکور ہے۔ آگے کا مختصر قصہ یہ ہے کہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سارا دن پھر دوسری رات بھی مسلسل روتے ہوئے گزری۔ میرے والدین بھی میرے پاس آ گئے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے، اور جب سے یہ قصہ چلا تھا اس سے پہلے آپ میرے پاس آ کر نہ بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دیں گے، یعنی برات کا اظہار بذریعہ وحی فرما دیں گے، اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ و استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرما لیا تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے، میرے آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا، میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا۔ میں نے اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، انہوں نے بھی عرض کر دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا۔ میں ایک کم عمر لڑکی تھی، اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی۔ اس وقت اس رنج و غم اور انتہائی صدمے کی حالت میں، جبکہ اچھے اچھے اقلاء کو بھی کوئی معقول کلام کرنا آسان نہیں ہوتا، حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ فرمایا وہ ایک عجیب و غریب عاقلانہ فاضلانہ کلام ہے، اس کے الفاظ بینی ہی لکھے جاتے ہیں۔ بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملاً تصدیق کر دی۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں، جیسا کہ اللہ جانتا ہے کہ واقع میں بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہ کریں گے، اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالی جانتا ہے تو آپ میری بات مان لیں گے۔ واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملے کی کوئی مثال بجز اس کے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے اس معاملے میں مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں الگ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسے کہ میں فی الواقع بری ہوں، اللہ تعالی میری برات کا اظہار بذریعہ وحی ضرور فرماویں گے، لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جو ہمیشہ تلاوت کی جاویں گی، کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی تھی۔ ہاں یہ خیال تھا کہ غالباً آپ کو خواب میں میری برات ظاہر کر دی جائے گی۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مجلس سے ابھی نہیں اٹھے تھے اور گھر والوں میں بھی کوئی نہیں اٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، جس سے سخت سردی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا۔ جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا، ابشری ابشری یا عائشہ، ام اللہ فقط ابراک، یعنی اے عائشہ خوشخبری سنو، اللہ تعالی نے تو تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو۔ میں نے کہا کہ نہ میں اس معاملے میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں نہ کھڑی ہوں گی، میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بری فرمایا۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی چند خصوصیات۔ امام بغوی علیہ رحمہ نے انہی آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئی، اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بطور تحدیث بن نعمہ ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبرائیل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ تمہاری زوجہ ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی ہتھیلی میں یہ صورت لے کر تشریف لائے تھے۔ دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی سامان لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی۔ چوتھی یہ کہ بیعت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی میں آپ مدفون ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پانچویں یہ کہ آپ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے، دوسری کسی بی بی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے ان کی برات نازل ہوئی۔ ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں، اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت کا اور رزق کریم کا اللہ تعالی نے وعدہ فرما لیا ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فقیہانہ اور عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ تفسیر قرطبی میں نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو گویائی دے کر اس کی شہادت سے ان کی برات ظاہر فرمائی، اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت سے ان کو بری کیا، اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 10 آیات نازل کر کے ان کی برات کا اعلان کیا جس نے ان کے فضل و عزت کو اور بڑھا دیا۔ آیات مذکورہ کی اجمالی تفسیر خلاصہ تفسیر کے عنوان میں آ چکی ہے، اب آیات کے خاص خاص جملوں سے متعلق کچھ مباحث ہیں وہ دیکھیے۔ ان الذین جاؤوا بالإفك عصبۃ منکم، افک کے اصلی لغوی معنی پلٹ دینے اور بدل دینے کے ہیں، بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے بدل دے، پاک باز متقی کو فاسق، فاسق کو متقی پرہیزگار بنا دے، اس جھوٹ کو بھی افک کہتے ہیں۔ اس کے معنی جماعت کے ہیں جو 10 سے 40 تک ہو، اس سے کم و بیش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ منکم سے مراد مومنین ہے۔ اس تہمت کا اصل گھڑنے والا اگرچہ مسلمان نہیں بلکہ منافق عبداللہ ابن ابی تھا جو مومنین میں داخل نہیں، مگر منافقین جو اس دعوی اسلام کا کرتے تھے ان پر بھی ظاہری احکام مومنین کے جاری ہوتے تھے، اس لیے منکم کے لفظ میں اس کو بھی شامل کر لیا گیا۔ مسلمانوں میں سے 2 مرد اور 1 عورت اس میں بتلائے ہوئے، اس میں مبتلا ہوئے، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات نازل ہونے کے بعد حد غضب جاری فرمائی، مگر مومنین سب تائب ہو گئے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ان میں سے حضرت حسان رضی اللہ عنہ اور مستح رضی اللہ عنہ دونوں شرکائے بدر میں سے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے، اسی لیے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی برائی کرتا تو وہ پسند نہ کرتی تھیں، اگرچہ یہ بھی ان مردوں 2 مردوں میں شامل تھے جن پر حد قذف لگائی گئی تھی۔ اور صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ حسان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کا شاعرانہ مقابلہ کیا ہے، اس لیے ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور وہ جب صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوتے تو ان کو تعظیم تکریم کے ساتھ بٹھاتی تھیں۔ لا تحسبوه شرا لكم، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور صفوان رضی اللہ عنہ اور تمام مومنین کو ہے جن کو اس افواہ کی اشاعت سے صدمہ پہنچا۔ اور معنی یہ ہے کہ اس واقعے کو آپ برا نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برات نازل فرما کر ان کا اعزاز اور بڑھا دیا، اور جن لوگوں نے یہ حرکات کی تھیں ان کی وعید شدید نازل فرما دی جو قیامت تک محرابوں میں پڑھی جائے گی. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، یعنی جن لوگوں نے اس بہتان میں جتنا حصہ لیا اسی مقدار سے ان کا گناہ لکھا گیا ہے اور اسی تناسب سے اس کو عذاب ہوگا. جس نے یہ خبر گھڑی اور چلتی کی جس کا ذکر آگے آتا ہے وہ سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے، جس نے خبر سن کر تائید کی وہ اس سے کم، جس نے سن کر سکوت کیا وہ اس سے کم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لفظ کبر بکثر الکاف کے معنی بڑے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ جس نے اس تہمت میں بڑا کام کیا یعنی اس کو گھڑا اور چلتا کیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. مراد اس سے عبداللہ بن ابی منافق ہے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ما قالوا هذا افق مبين. یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس تہمت کی خبر سنی تھی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے بارے میں یعنی اپنے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے. اس آیت میں کئی چیزیں قابل غور ہیں. اول یہ کہ بھی انفسہم کے لفظ سے قرآن کریم نے یہ اشارہ کیا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بدنام اور رسوا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی کو رسوا کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے رشتے نے سب کو ایک بنا دیا ہے. قرآن کریم نے ایسے تمام مواقع میں یہ اشارہ استعمال فرمایا ہے، جیسا ایک جگہ فرمایا لا تلمزوا انفسکم، یعنی عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو. مراد اس سے یہ ہے کہ کسی بھائی مسلمان مرد یا عورت کو. دوسری جگہ فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. مراد وہی ہے کہ کسی بھائی مسلمان کو قتل نہ کرو. تیسری جگہ فرمایا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یعنی نہ نکالو اپنے آپ کو اپنے گھروں سے. یہاں بھی کسی مسلمان بھائی کو اس کے گھر سے نکالنا مراد ہے. چوتھی جگہ فرمایا فسلموا علی انفسکم، یعنی اپنے آپ کو سلام کرو. مراد وہی بھائی مسلمان کو سلام کرنا ہے. یہ سب آیات قرآن یہ ضمنی ہدایت دیتی ہیں کہ ایک مسلمان جو دوسرے کسی بھی مسلمان پر عیب لگاتا یا اس کو ایذا و نقصان پہنچاتا ہے حقیقت کے اعتبار سے خود اپنے کو عیبدار کرتا ہے اور خود نقصان و تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کا انجام پوری قوم کی رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے. قرآن کی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ جب مسلمان ابھرے تو پوری قوم کے ساتھ ابھرے، ان کا ہر فرد ابھرا، اور اسی کے چھوڑنے کا نتیجہ آج آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ سب گرے اور ہر فرد گرا. دوسری بات اس آیت میں قابل نظر ہے کہ مقام کا تقاضا یہ تھا کہ لولا اذ سمعتموه ظننتم بانفسکم خیرا، بصیغہ خطاب کہا جاتا، جیسے کہ شروع میں سمعتموه بصیغہ خطاب آیا ہے، مگر قرآن کریم نے اس مختصر جملے کو چھوڑ کر اس جگہ طرز بدلا کہ صیغہ خطاب یعنی ظننتم کے بجائے ظن المؤمنون فرمایا. اس میں ہلکا سا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ فعل جن لوگوں سے سرزد ہوا وہ اس فعل کی حد تک مومنون کہلانے کے مستحق نہیں، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسن ظن قائم رکھتا. تیسری بات یہ قابل نظر ہے کہ اس آیت کے آخری جملے وَقَالُوا هَذَا حَقٌّ مُبِينٌ. یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تقاضا ایمان کا یہ تھا کہ مسلمان اس خبر کو سنتے ہی کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے. اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں جب تک کسی گناہ یا عیب کا علم کسی دلیل شرعی سے نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ساتھ نیک گمان رکھنا اور بلا کسی دلیل کے عیب و گناہ کی بات اس کی طرف منسوب کرنے کو جھوٹ قرار دینا عین تقاضائے ایمان ہے. مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے جب تک کسی دلیل شرعی سے اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے, اور جو شخص بلا دلیل شرعی کے اس پر الزام لگاتا ہے اس کی بات کو رد کرنا اور جھوٹا قرار دینا بھی واجب ہے, کیونکہ وہ محض ایک غیبت اور مسلمان کو بلا وجہ رسوا کرنا ہے. لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإن لم يأتوا بالشہداء فأولئك عند اللہ هم الكاذبون. اس آیت کے پہلے جملے میں تو اس کی تلقین ہے کہ ایسی خبر مشہور کرنے والوں کے بارے میں مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ان کی بات کو چلتا کرنے کے بجائے ان سے مطالبہ دلیل کا کرتے, اور چونکہ تہمت زنا کے معاملے میں دلیل شرعی چار گواہوں کے بغیر قائم نہیں ہوتی, اس لیے ان سے مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر چار گواہ پیش کرو یا زبان بند کرو. دوسرے جملے میں فرمایا کہ جب وہ چار گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں. یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ایسا ہونا کچھ بعید نہیں کہ ایک شخص نے اپنی آنکھ سے ایک واقعہ دیکھا مگر اس کو اس پر دوسرے گواہ نہیں ملے, تو اگر یہ شخص اپنے چشم دید واقعے کو بیان کرتا ہے تو اس کو جھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ خصوصاً اللہ کے نزدیک جھوٹا کہنا تو کسی طرح سمجھ ہی میں نہیں آتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب واقعات کے حقائق معلوم ہیں اور یہ واقعہ وجود میں آنا بھی معلوم ہے, تو وہ عند اللہ جھوٹ بولنے والا کیسے قرار پایا؟ اس کے دو جواب ہیں. اول یہ کہ یہاں عند اللہ سے مراد حکم اللہ اور قانون الہی ہے, یعنی یہ شخص قانون الہی اور حکم خداوندی کی روح سے جھوٹا قرار دیا جائے گا اور اس پر حد قذف جاری کی جائے گی, کیونکہ حکم ربانی یہ تھا کہ جب چار گواہ نہ ہوں تو واقعہ دیکھنے کے باوجود اس کو بیان نہ کرو, اور جو بغیر چار گواہوں کے بیان کرے گا وہ قانوناً اور حکمن جھوٹا قرار پا کر سزا پائے گا. دوسرا جواب یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ کوئی کام فضول نہ کرے جس کا کوئی فائدہ نتیجہ نہ ہو, خصوصاً ایسا کام جس میں دوسرے مسلمان پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو, تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے خلاف کسی عیب و گناہ کی شہادت صرف اس نیت سے دے سکتا ہے کہ جرم و گناہ کا انسداد مقصود ہو, کسی کو رسوا کرنا یا ایذا دینا مقصود نہ ہو. تو جس شخص نے چار گواہوں کے بغیر اس قسم کی شہادت زبان سے نکالی گویا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں یہ کلام اصلاح خلق اور معاشرے کو برائی سے بچانے اور انسداد جرائم کی نیت سے کر رہا ہوں, مگر جب شریعت کا قانون اس کو معلوم ہے کہ بغیر چار گواہوں کے ایسی شہادت دینے سے نہ اس شخص پر کوئی حد و سزا جاری ہوگی اور نہ ثبوت بہم پہنچے گا بلکہ الٹی جھوٹ بولنے کی سزا کا میں مستحق ہوں ہو جاؤں گا, تو اس وقت وہ عند اللہ اپنی اس نیت کے دعوی میں جھوٹا ہے کہ میں اصلاح خلق اور انسداد جرم کی نیت سے یہ شہادت دے رہا ہوں, کیونکہ شرعی ضابطے کے مطابق شہادت نہ ہونے کی صورت میں یہ نیت ہو ہی نہیں سکتی. ایک اہم اور ضروری تنبیہ, مذکورہ دونوں آیتوں میں ہر مسلمان کو دوسرے مسلمانوں سے حسن ظن رکھنے کی ہدایت اور اس کے خلاف بے دلیل باتوں کی تردید کو واجب قرار دیا ہے. اس پر کسی کو یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس خبر کے غلط ہونے پر یقین کیوں نہ فرمایا اور اس خبر کی تردید کیوں نہ کر دی اور ایک مہینہ تک تردد کی حالت میں کیوں رہے, یہاں تک کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو توبہ کر لینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حسن ظن رکھنے کا جو حکم ہے وہ اس تردد کے منافی نہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا, کیونکہ آپ نے اس خبر کی نہ تصدیق فرمائی اور نہ اس کے مقتدا پر کوئی عمل فرمایا, نہ اس کا چرچا کرنا پسند فرمایا, بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مجمع میں یہی فرمایا کہ میں اپنی اہلیہ کے بارے میں بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتا. یہ سب انہی آیات مذکورہ کے مقتضا پر عمل اور حسن ظن رکھنے کے شواہد ہیں. البتہ قطعی اور یقینی علم جسے طبعی تردد بھی رفع ہو جائے وہ اس وقت ہوا جب آیات برات نازل ہو گئیں. خلاصہ یہ ہے کہ دل میں کوئی شک و تردد پیدا ہو جانا اور احتیاطی تدابیر استعمال کرنا, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسن ظن بالمؤمنین کے منافی نہیں تھا جبکہ اس کے مقتضا پر کوئی عمل نہ کیا گیا ہو. جن مسلمانوں پر اس معاملے میں حد قذف کی سزا جاری کی گئی اور ان دو آیتوں میں ان پر عتاب کیا گیا, انہوں نے اس خبر کے مقتضا پر عمل کیا تھا کہ اس کا چرچا کیا اور پھیلایا. وہ نزول آیات سے پہلے بھی ناجائز و موجب سزا تھا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. یہ آیات ان مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جو غلطی سے اس تہمت میں کسی قسم کی شرکت کر بیٹھے تھے, پھر توبہ کر لی اور بعض پر سزا بھی جاری ہو. ان سب کو اس آیت نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو جرم تم سے سرزد ہوا وہ بہت بڑا جرم تھا, اس پر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا تھا جیسے پچھلی قوموں کے مجرموں پر آیا ہے, اور آخرت میں بھی اس پر عذاب شدید ہوتا, مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ تم مومنین کے ساتھ فضل و رحمت کا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اس لیے یہ عذاب تم سے ٹل گیا. دنیا میں اللہ کے فضل و رحمت کے مظاہر یہ ہوئے کہ اول اسلام و ایمان کی توفیق بخشی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف عطا فرمایا جو کہ نزول عذاب سے معنی ہے, اور پھر جو گناہ ہو گیا تھا اس سے سچی توبہ کی توفیق بخشی, پھر اس توبہ کو قبول فرما لیا, اور آخرت میں اللہ کے فضل و رحمت کا اثر یہ ہے کہ تم سے عفو و درگزر اور مغفرت کا وعدہ فرما لیا. إذ تلقونه بألسنتكم, تلقى کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات پوچھے اور نقل کرے, یہاں بات کو سن کر بے دلیل اور بلا تحقیق آگے چلتی کر دینا مراد ہے. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم, یعنی تم تو اس کو معمولی بات خیال کرتے تھے کہ ہم نے جیسا سنا ویسا دوسرے سے نقل کر دیا, مگر وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا کہ بے دلیل اور بے تحقیق ایسی بات کو چلتا کر دیا جس سے دوسرے مسلمان کو سخت ایذا ہو, اس کی رسوائی ہو اور اس کے لیے زندگی دو بھر ہو جائے. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم, یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تھی تو یوں کہہ دیتے کہ ہمارے لیے ایسی بات زبان سے نکالنا جائز نہیں, پاک ہے اللہ, یہ تو بڑا بہتان ہے. اس آیت میں مقرر وہی ہدایت ہے جو اس سے پہلی ایک آیت میں آ چکی ہے. اس میں یہ مزید وضاحت ہے کہ مسلمانوں کو ایسی خبر سننے کے وقت کیا عمل کرنا چاہیے, وہ یہ کہ صاف کہہ دیں کہ ایسی بات بلا کسی دلیل کے زبان سے نکالنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں, یہ تو بہتان عظیم ہے. ایک شبہ اور جواب. اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جیسے کسی واقعے کا صدق بغیر دلیل کے معلوم نہیں ہوتا, اس لیے اس کا زبان سے نکالنا اور چرچا کرنا ناجائز قرار پایا, اسی طرح کسی کلام کا کاذب ہونا بھی تو بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا کہ اس کو بہتان عظیم کہہ دیا جائے, جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو گناہوں سے پاک صاف سمجھنا اصل شرعی ہے جو دلیل سے ثابت ہے. اس کے خلاف جو بات بغیر دلیل کے کہی جائے اس کو جھوٹا سمجھنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں, صرف اتنا کافی ہے کہ ایک مومن مسلمان پر کسی دلیل شرعی کے الزام لگایا گیا ہے لہذا بغیر کسی دلیل شرعی کے الزام لگایا گیا ہے لہذا یہ بہتان ہے. ان الذین یحب يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اس آیت میں پھر ان لوگوں کی مذمت اور ان پر دنیا و آخرت کے عذاب کی وعید ہے جنہوں نے اس تہمت میں کسی طرح کا حصہ لیا. اس آیت میں یہ بات زیادہ ہے کہ جو لوگ ایسی خبریں مشہور کرتے ہیں گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری اور فواہش پھیل جائیں. انسداد فواہش کا قرآنی نظام اور ایک اہم تدبیر جس کے نظر انداز کرنے کا نتیجہ آج کل فواہش کی کثرت ہے. قرآن حکیم نے فواہش کے انسداد کا یہ خاص نظام بنایا ہے کہ اول تو اس قسم کی خبر کہیں مشہور نہ ہونے پاوے اور شہرت ہو تو ثبوت شرعی کے ساتھ ہو تاکہ اس شہرت کے ساتھ ہی مجمع عام میں حد زنا اس پر جاری کر کے اس شہرت ہی کو سبب انسداد بنایا جائے، اور جہاں ثبوت شرعی نہ ہو وہاں اس طرح کی بے حیائی کی خبروں کو چلتا کر دینا اور شہرت دینا جبکہ اس کے ساتھ کوئی سزا نہیں طبعی طور پر لوگوں کے دلوں سے بے حیائی اور فواہش کی نفرت کم کر دینے اور جرائم پر اقدام کرنے اور شائع کرنے کا موجب ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ آج کل کے اخبارات میں روزانہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی خبریں ہر روز ہر اخبار میں نشر ہوتی رہتی ہیں. نوجوان مرد اور عورتیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں. روزانہ ایسی خبروں کے سامنے آنے اور اس پر کسی خاص سزا کے مرتب نہ ہونے کا لازمی اور طبعی اثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ فعل خبیث نظروں میں ہلکا نظر آنے لگتا ہے اور پھر نفس میں ہیجان پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے. اس لیے قرآن حکیم نے ایسی خبروں کی تشہیر کی اجازت صرف اس صورت میں دی ہے جبکہ وہ ثبوت شرعی کے ساتھ ہو، اس کے نتیجے میں خبر کے ساتھ ہی اس بے حیائی کی ہولناک پاداج بھی دیکھنے سننے والوں کے سامنے آ جائے، اور جہاں ثبوت اور سزا نہ ہو تو ایسی خبروں کی اشاعت کو قرآن نے مسلمانوں میں فواہش پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے. کاش مسلمان اس پر غور کریں، کاش مسلمان اس پر غور کریں. اس آیت میں ایسی خبریں بلا ثبوت مشہور کرنے والوں پر دنیا و آخرت دونوں میں عذاب علیم ہونے کا ذکر ہے. آخرت کا عذاب تو ظاہر ہے کہ قیامت کے بعد ہوگا جس کا یہاں مشاہدہ نہیں ہو سکتا، مگر دنیا کا عذاب تو مشاہدے میں آنا چاہیے. سو جن لوگوں پر حد قذف تہمت کی سزا جاری کر دی گئی ان پر تو دنیا کا عذاب آ ہی گیا، اور اگر کوئی شخص شرائط اجرا حد موجود نہ ہونے کی وجہ سے حد قذف سے بچ نکلا تو وہ دنیا میں بھی فی الجملہ مستحق عذاب تو ٹھہرا. آیت کے مصداق کے لیے یہ بھی کافی ہے. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللہ غفور رحیم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اعلی اخلاق کی تعلیم. ولا یأتل، ائتلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں. حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کے واقعے میں مسلمانوں میں مستح رضی اللہ عنہ اور حسان رضی اللہ عنہ مبتلا ہو گئے تھے، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول آیات برات کے بعد حد قذف جاری فرمائی. مستح رضی اللہ عنہ اور حسان رضی اللہ عنہ دونوں ہی جلیل القدر صحابی غزوہ بدر کے شرکا میں سے ہیں، مگر ایک لغزش ہو گئی جس سے توبہ صادقہ نصیب ہوئی، اور حق تعالی جل شانہ نے جس طرح حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل فرما دی اسی طرح ان مومنین کی توبہ قبول کرنے اور معاف کرنے کا بھی اعلان فرما دیا. مصطح رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عزیز بھی تھے اور مفلس بھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے. جب واقعہ عفق میں ان کی گونا شرکت ثابت ہوئی تو صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کی شفقت پدری اور بیٹی کو ایسا سخت صدمہ پہنچانے کی وجہ سے طبعی طور پر مصطح رضی اللہ عنہ سے رنج پیدا ہو گیا اور قسم کھا بیٹھے کہ آئندہ ان کو کوئی مالی مدد نہیں کریں گے. یہ ظاہر ہے کہ کسی خاص فقیر کی مالی مدد کرنا کسی خاص مسلمان پر الگ تعین واجب نہیں، اور جس کی مالی مدد کوئی کرتا ہے اگر وہ اس کو روک لے تو کوئی گناہ کی کوئی وجہ نہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو حق تعالی دنیا کے لیے ایک مثالی معاشرہ بنانے والے تھے، اس لیے ایک طرف جن لوگوں سے لغزش ہوئی ان کو سچی توبہ اور آئندہ اصلاح حال کی نعمت سے نوازا، دوسری طرف جن بزرگوں نے تباہی رنج و ملال کے سبب ایسے غریب فقیر کی مدد تر کرنے کی قسم کھا لی، ان کو اعلی اخلاق کی تعلیم اس آیت میں دی گئی کہ ان کو یہ قسم توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے، ان کی مالی امداد سے دستکش ہو جانا ان کے مقام بلند کے مناسب نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ان کو بھی اپنے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ چونکہ حضرت مستح رضی اللہ عنہ کی مالی امداد کرنا کوئی شرعی واجب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی ذمہ نہیں تھا، اسی لیے قرآن کریم نے عنوان یہ اختیار فرمایا کہ اہل علم و فضل جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی کمالات عطا فرمائے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی وسعت و گنجائش بھی ہے، ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ آیت میں دو لفظ اولو الفضل اور وسعہ اسی معنی کے لیے آئے ہیں۔ اس آیت کے آخری جملے میں جو ارشاد ہوا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یعنی کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا بخدا میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، اور فوراً حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی مالی امداد جاری فرما دی، اور یہ بھی فرمایا اب کبھی یہ امداد بند نہ ہوگی۔ یہ وہ مکارم اخلاق ہیں جن سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو رشتہ داروں کے صرف احسان کا بدلہ کر دے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ داروں کے قطع تعلق کرنے کے باوجود یہ تعلق قائم رکھے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اس آیت میں بظاہر مقدر وہ مضمون بیان ہوا ہے جو اس سے پہلے آیات قذف میں آ چکا ہے۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ لیکن در حقیقت ان دونوں میں ایک بڑا فرق ہے، کیونکہ آیات حد قذف کے آخر میں توبہ کرنے والوں کا استثناء اور ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس آیت میں ایسا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب عظیم بلا استثناء مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی اور پھر اس سے توبہ نہیں کی، یہاں تک کہ قرآن میں ان کی برات نازل ہونے کے بعد بھی وہ اپنے اس افترا پر قائم اور تہمت کا چرچا کرنے میں مشغول رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام کسی مسلمان سے ممکن نہیں، اور جو مسلمان بھی نصوص قرآن کا ایسا خلاف کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ مضمون ان منافقین کے بارے میں آیا ہے جنہوں نے آیات برات صدیقہ نازل ہونے کے بعد بھی اس مشغلے تہمت کو نہیں چھوڑا، ان کے کافر منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تائبین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضل اللہ و رحمتہ فرما کر مرحوم دارین قرار دیا، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کو اس آیت میں ملعون دنیا و آخرت فرمایا۔ تائبین کو عذاب سے نجات کی بشارت دی اور غیر تائبین کے لیے عذاب عظیم کی وعید فرمائی۔ تائبین کو ان اللہ غفور رحیم فرما کر مغفرت کی بشارت دی، اور غیر تائبین کو اگلی آیت یوم تشہد علیہم میں معافی نہ ہونے کی وعید فرمائی۔ ایک اہم تنبیہ. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کے قضیے میں جو بعض مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے، یہ قضیہ اس وقت کا تھا جب تک آیات برات قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی. آیات برات نازل ہونے کے بعد جو شخص حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے، وہ بلا شبہ کافر منکر قرآن ہے، جیسا کہ شیعوں کے بعض فرقے اور بعض افراد اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں. ان کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں، وہ اجماع امت کافر ہیں. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. یعنی اس روز جب ان کے خلاف خود ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اور ان کے جرائم کی شہادت دیں گے، جیسا کہ روایات حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جو گناہگار اپنے گناہ کا اعتراف کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور محشر کے مجمع عام کی نظروں سے اس کے گناہ کو چھپا دیں گے، اور جو وہاں بھی انکار کرے گا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، نگرہ فرشتوں نے غلط میرے نام اعمال میں لکھ دیا ہے، تو اس وقت ان کے منہ بند کر دیے جاویں گے اور ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جاوے گی، وہ بولیں گے اور شہادت دیں گے. اليوم نختم على افواههم، میں اسی کا بیان ہے. اس آیت میں یہ فرمایا کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دی جاوے گی، مگر آیت مذکورہ میں یہ ہے کہ خود ان کی زبانیں شہادت دیں گی. ان دونوں میں کوئی تعارض اس لیے نہیں کہ وہ اپنی زبان کو اپنے اختیار سے استعمال نہ کر سکیں گے کہ اس وقت جو چاہیں جھوٹی یا سچی بات کہنے، جیسے دنیا میں اس کا اختیار ہے، بلکہ ان کی زبان ان کے ارادے اور قصد کے خلاف حق بات کا اعتراف کرے گی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں منہ اور زبان بالکل بند کر دی جاویں، پھر خود زبان کو بھی حکم ہو کہ سچی بات بولے. واللہ اعلم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. یعنی گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور پاک صاف عورتیں پاک صاف مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور پاک صاف مرد پاک صاف عورتوں کے لائق ہوتے ہیں. اس آخری آیت میں اول تو عام ضابطہ یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالی نے تباہی میں تباہی طور پر جوڑ رکھا ہے گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف، اور گندے بدکار مرد گندی بدکار عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں. اسی طرح پاک صاف عورتوں کی رغبت پاک صاف مردوں کی طرف ہوتی ہے، اور پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف عورتوں کی طرف ہوا کرتی ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی رغبت کے مطابق اپنا جوڑ تلاش کرتا ہے، اور قدرتاً اس کو وہی مل جاتا ہے. اس عام عادت کلیہ اور ضابطہ سے واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں پاکی اور صفائی ظاہری و باطنی میں مثالی شخصیت ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ازواج بھی ان کے مناسب عطا فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، ان کو ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی ظاہری اور اخلاقی برتری میں آپ ہی کی مناسب شان عطا فرمائی ہے، اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان سب میں ممتاز ہیں. ان کے بارے میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو، اور حضرت نوح حضرت لوح حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں جو قرآن کریم میں ان کا کافر ہونا مذکور ہے، تو ان کے متعلق بھی یہ ثابت ہے کہ کافر ہونے کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا نہیں تھی، کافر ہونے کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا نہیں تھی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کسی نبی کی عورت نے کبھی زنا نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ کسی نبی کی بیوی کافر ہو جائے اس کا تو امکان ہے، مگر بدکار فاحشہ ہو جائے یہ ممکن نہیں، کیونکہ بدکاری طبعی طور پر موجب نفرت عوام ہے، کفر طبعی نفرت کا موجب نہیں۔ بیان القرآن۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی جل جلالہ عم نواله میں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔